złotych. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 24 sierpnia, jest 18. Pora na serwis trójki, przed nami Anna Zaleśna-Sewera. Ewakuacja cudzoziemców z Afganistanu musi zakończyć się do końca sierpnia, informują talibowie. Od września szczepienia przeciw koronawirusowi możliwe także w szkołach. Igrzyska paraolimpijskie w Tokio oficjalnie rozpoczęte. Talibowie nie zgadzają się na przedłużenie ewakuacji z Afganistanu. Chcą, by akcja została zakończona do końca miesiąca. Od chwili, kiedy talibowie przejęli kontrolę nad Kabulem, czyli od 15 sierpnia, ze stolicy ewakuowano prawie 60 tysięcy osób. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz poinformował, że to Amerykanie jako ostatni opuszczą lotnisko w stolicy Afganistanu. Dodał, że sugerowana data 31 sierpnia nie musi być ostateczna, dlatego też inne państwa, w tym Polska, nie wiedzą dokładnie, ile mają czasu na prowadzenie ewakuacji. Wiceminister Przydacz podkreślił, że to właśnie Stany Zjednoczone kontrolują kabulskie lotnisko i ruch na nim, także na mocy porozumienia z talibami. Oczywistym jest, że ze względów bezpieczeństwa inne państwa sukcesywnie muszą to robić odpowiednio wcześnie. Taka zresztą też jest w ramach tej grupy koordynacyjnej 20 państw decyzja. Amerykanie będą ostatni, wcześniej inne państwa, te, które mają największe siły, będą na końcu. My jesteśmy tam skromnymi siłami, bo przecież nasza misja jest misją ewakuacyjną. Myśmy wysłali wojska i konsulów po to, żeby ewakuować ludzi. Amerykanie, Brytyjczycy, Turcy są tam od dawna, mają duże możliwości, duży sprzęt, także my na pewno z całą pewnością wycofamy się dużo wcześniej niż oni. A rano do Warszawy przyleciało 116 osób z Afganistanu. W sumie do Polski ewakuowano już ponad 750 osób. W nocy przebędzie kolejny samolot z uchodźcami. Od września uczniowie będą się mogli szczepić przeciw COVID-19 także w szkołach. Akcję poprzedzi kampania informacyjna, mówi wiceminister edukacji Dariusz Piątkowski. Przygotowaliśmy pakiety edukacyjne z informacjami, czym są szczepienia, dlaczego warto się zaszczepić, dlaczego mogą być one skuteczne. Szkoły przez pierwsze dwa tygodnie, półtora tygodnia będą prowadziły akcję proszczepienną. W tym czasie rodzice będą mieli możliwość wypełnienia oświadczeń, na mocy których będzie możliwe szczepienie. O tym, czy w danej szkole powstanie punkt szczepień, zdecyduje ostatecznie dyrektor. Szacuje się, że przeciw COVID-19 zaszczepionych jest około 30% nastolatków. Kolumny traktorów znów zablokowały drogi. W 7 województwach protesty zorganizowali rolnicy z AgroUnii. W województwie łódzkim stanęli w Srocku. To głównie producenci trzody skarżyli się na straty związane z afrykańskim pomorem świń. Świnie z czerwonej strefy są o złotówkę czy złoty 50 tańsze jak gdzie indziej, a to jest mięso przebadane. Ono jest może zdrowsze jak które inne. Nie oczekujemy żadnych obietnic, tylko oczekujemy kilku konkretnych decyzji. Podkreślam, stoimy, bo musimy. My umieramy. Rolnicza blokada w Srocku ma być kontynuowana także jutro. W Wawrzeńczycach koło Krakowa będą protestować przez całą noc do 8 rano. Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita apelował do rolników o zakończenie akcji. Nawet jeśli mają jakieś wątpliwości, chcą dyskutować, to żebyśmy spotkali się w Urzędzie Wojewódzkim. Nie najlepszą formą protestu w moim przekonaniu jest blokowanie drogi. Jak powiedział Paweł Drabik, organizator protestu w Wawrzeńczycach, uczestnicy blokad chcą spotkania tylko z premierem, ponieważ lokalne rozmowy nie przynoszą skutku. Igrzyska paraolimpijskie w Tokio oficjalnie rozpoczęte. Podczas ceremonii otwarcia ogłosił to cesarz Japonii. Kilkadziesiąt minut później zapłonął paraolimpijski znicz. O szczegółach z Tokio Krzysztof Kuzak. Ceremonia otwarcia Igrzysk Paraolimpijskich była niezwykła pod każdym względem. Choreograficznym i muzycznym. Było i lirycznie, i bardzo energetycznie. Łączyła elementy tradycji, nowoczesności, futuryzmu, a przede wszystkim niosła przekaz. Wszyscy mamy skrzydła, żeby wzbić się ponad ograniczenia, bariery, nie tylko te, które dotyczą osób niepełnosprawnych. Występy przedzielone były paradą reprezentacji, które uczestniczyć będą w zawodach. Wśród nich biało-czerwoni z parapływaczką Joanną Mendak i paralekkoatletą Maciejem Lepiato w rolach chorążych oraz przemówieniami oficjeli, organizatorów i gospodarzy. Specjalne podziękowania dla służby zdrowia w związku z pandemią. Jego wysokość cesarz Naruhito ogłosił otwarcie Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio. Zapłonął paraolimpijski znicz. Szkoda tylko, że nie było publiczności. A już od jutra walka o medale. Igrzyska potrwają do 5 września. Relacje z zawodów w naszych serwisach informacyjnych, audycjach sportowych, a także w specjalnym multimedialnym serwisie na stronie Polskiego Radia. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Here we go. Guess we just done it again. Feeling it come to an end. She said his heart lost at 21. Here we go. I gotta deal with your friends. I bet they wish that I'd burn in hell. It's not like we've been here before. And baby, if you wanted to, then we could talk. Yeah, we could talk all night. But would that get us anywhere? Cause when we talk until we fight. And I know you'd love to bring the mother into all this. But she still thinks of us like we're kids. Goddamn. I could go run my mouth about you, tell all my friends just to block you, and that's some single on the news. Yeah, I could go out and get in a trip. I let myself go, must admit it. I always care about you. No, we won't stop it. No, we won't stop it. Always keep my love in my back pocket, not my back pocket. No, I know that we're not perfect, but we won't stop. Then we could talk, yeah, we could talk. Kwadrans po godzinie 18. Zapraszamy do trójki. Proszę Państwa, kryzys migracyjny na granicach państw członkowskich Unii Europejskiej z Białorusią trwa już od prawie 3 miesięcy. Skąd jednak tak duża grupa osób z Bliskiego Wschodu czy Azji Centralnej wzięła się za naszą wschodnią granicą i dlaczego teraz mamy tak wiele prób przejścia przez zieloną granicę? O tym Michał Strzałkowski. Nagły wzrost liczby osób usiłujących przez tak zwaną zieloną granicę przedostać się do Unii Europejskiej od strony Białorusi zaczął się od Litwy, gdzie sytuacja ta trwa od końca maja. W kolejnych tygodniach podobnie zaczęło dziać się na granicach Białorusi z Łotwą, a potem z Polską. Wszystko to zbiegło się z nałożeniem przez Unię Europejską dotkliwych sankcji gospodarczych na Białoruś. Mińsk zawiesił też wykonywanie zawartej z Unią Europejską umowy o readmisji, czyli o przyjmowaniu z powrotem osób, które przekroczyły granicę niezgodnie z prawem. Pojawiło się także wiele informacji o tym, że Białoruś postanowiła po prostu wywrzeć migracyjną presję na Unię Europejską. Jak tłumaczy wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Konończuk, wiele ustaleń w ostatnim czasie poczynili dziennikarze litewscy i niezależni dziennikarze białoruscy. Wskazują oni przy tym na bardzo konkretną białoruską firmę. To jest taka firma, która się Centrkurort nazywa, która zajmowała się do tej pory głównie kwestiami podróży zagranicznych, taka swoista agencja turystyczna, która należy do administracji prezydenta Białorusi. No i ta firma od kilku miesięcy rozwija swoje sieci swoiste migracyjne na Bliskim Wschodzie, głównie w Iraku, w Iranie, do pewnego stopnia także w Turcji, proponując osobom stamtąd, które chciałyby się dostać do Unii Europejskiej, cały pakiet od zakupu biletu, wystawienia wizy i dostarczenia, takie są obietnice, do bezpiecznego kraju Unii Europejskiej. Osoby przebywające na Białoruś, Bliskiego Wschodu lub Turcji trafiają najczęściej do bardzo konkretnego hotelu znajdującego się nieopodal centrum Mińska w dzielnicy rejon leniński. Korespondentowi francuskiej telewizji France 24 udało się przed budynkiem porozmawiać z kilkoma jego mieszkańcami, na przykład mężczyzną przybyłym z Irbilu w irackim Kurdystanie. Chciałem przez Litwę dostać się do Niemiec, ale okazało się, że Litwini mają całkiem zablokowaną granicę. Nie spodziewałem się, że nie wpuszczają ludzi. Ja kilka razy próbowałem przedostać się do Polski, ale polscy strażnicy mnie odpędzali. Nikt tam na mnie nie czekał, musiałem wrócić z powrotem na Białoruś. Mówił z kolei mężczyzna, który wyjaśniał, że pochodzi z Jemenu. Litewska telewizja pokazała też zdjęcia z granicznego monitoringu obrazujące, jak białoruskie wojskowe ciężarówki przywożą ludzi na granicę. Ale tu pomoc Białorusinów już się kończyła, bo jak tłumaczy Wojciech Konończuk, litewskie śledztwa dziennikarskie ustaliły, że Białorusini często oszukują pragnące się przedostać do Europy osoby, że cała podróż do wymarzonego celu odbędzie się bez przeszkód. Bo oczywiście oni to są nielegalne, przekraczają granicę, trafiają nie do Niemiec, gdzie by chcieli, ale na Litwę albo do Polski. No i według tych informacji, które posiadamy, taki swoisty bilet kosztuje od kilku do nawet kilkunastu tysięcy dolarów. Wśród osób przebywających w ostatnich tygodniach na Białoruś dominowali dotąd Irakijczycy. Przylatywali najczęściej samolotami linii Iraqi Airways z Bagdadu. Zainteresowanie podróżami na Białoruś było w Iraku tak duże, że iracki przewoźnik lotniczy dodał dodatkowe loty z Basry, Irbilu i Sulejmanii. Presję na władze Iraku zaczęła na prośbę Litwy wywierać jednak Unia Europejska i loty z irackich lotnisk na Białoruś wstrzymano. Ale białoruska linia lotnicza Białawia, która ma obecnie zakaz wykonywania lotów na teren Unii Europejskiej, zwiększyła liczbę połączeń z Turcją, a przede wszystkim ze Stambułem. Stąd prawdopodobnie wśród osób próbujących teraz przedostać się do Polski, na Litwę lub na Łotwę, także obywatele innych państw, jak choćby Afgańczyk Faruk Khan, który przebywa obecnie w prowizorycznym ośrodku recepcyjnym na Litwie. W Afganistanie od prawie 40 lat niemal cały czas trwa wojna. Tam nie da się myśleć o zbudowaniu normalnego życia. Ostatnie kilka lat było spokojniejszych, ale kiedy stało się jasne, że amerykańskie wojska sobie pójdą, to nie miałem wątpliwości, że talibowie przejmą władzę, a życie wielu ludzi będzie znów zagrożone. Faruk złożył wniosek o azyl i czeka na jego rozpatrzenie. Jeśli udowodni, że powrót do Afganistanu będzie dla niego zagrożeniem, będzie mógł zostać w Unii Europejskiej. Szanse na taką decyzję mają też Syryjczycy, ale już w przypadku obywateli Iraku, a więc kraju, w którym wojna się zakończyła, trudno będzie o podobną decyzję. To samo dotyczy też osób przebywających z Pakistanu, Bangladeszu czy Iranu. zespół Bokka, jeden z tych, które pojawią się na Carbon Silesia Festival już w najbliższy weekend. To nowe wydarzenie na muzycznej mapie Polski, w którym najlepsza muzyka łączy się z niesamowitą industrialną przestrzenią sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. W piątek i w sobotę ponad 30 artystów, 3 sceny muzyczne, a wszystko w wyjątkowej scenerii, wyjątkowej scenografii, wykorzystującej przestrzeń starej kopalni. To jeszcze nie koniec, bo oprócz tego wszystkiego strefa Food Market, strefa Chillout, a także wiele dodatkowych niespodzianek i atrakcji, w tym zwiedzanie muzeum. Sztolnia Królowa Luiza to przestrzeń, w której łączy się historia Śląska i jego przyszłość. Na terenie Zabrza połączono kopalnię Królową Luizę i główną kluczową sztolnię dziedziczną, tak to się nazywa, która nie była eksplorowana od 1953 roku. Doprowadzenie do stanu używalności i możliwości wpuszczenia na teren sztolni turystów wymagało wielkich nakładów pracy i zaangażowania. Robi wrażenie, warto zobaczyć, łącząc przyjemne z pożytecznym. Mam dwuosobowe zaproszenia na Carbon Silesia Festival. Jeśli mają Państwo ochotę, to proszę o znak sygnał mailem. Zapraszamy do Trójki, pisane razem, @polskieradio.pl lub krócej zd3 @polskieradio, pisane razem.pl. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Yeah. Peppers. Prawie 18:30. Tej nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na południowym wschodzie i wybrzeżu wschodnim. Dłużej tam w pierwszej połowie nocy opady deszczu. Lokalnie, zwłaszcza w kotlinach górskich, mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatura od 6 do 9 stopni, chłodniej na Suwalszczyźnie i w kotlinach górskich około 5, a najcieplej nad morzem od 11 do 14 stopni. Wiatr słaby, północny i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Na pewno znasz te poranki, gdy wszystko, co widzisz, obietnicą cudu jest. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Poranki, gdy czujesz, że Boga stworzono Cię. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Za 23 minuty będzie 19. Reportaż w Trójce. Czyste jeziora, rozległe lasy, gościnne wsie i świetnie oznakowane szlaki turystyczne. Wszystko to sprawia, że coraz większą popularnością wśród turystów cieszy się Suwalszczyzna. To także, jak twierdzą przyrodnicy z Wigierskiego Parku Narodowego, ojczyzna wszystkich polskich bobrów. Gdyby się Państwo kiedyś wybrali na przykład nad Wigry i taką bobrową rodzinę zobaczyli, to może przyda się Państwu trochę informacji o tych ciekawych zwierzętach. Zapraszam do wysłuchania reportażu Jakuba Tarki Bobry z Nadwigier. Bobry pojawiły się na Suwalszczyźnie pierwsze i później zostały przesiedlone na inne tereny. Teraz tak naprawdę te bobry u Państwa w Warszawie, czy na Podkarpaciu, czy w Wielkopolsce i tak dalej, mają paszport suwalski. To są potomkowie suwalczanki Bobrzycy i pana suwalczanina Bobra. Suwalczan. Kiedyś wracałam z mężem z przejażdżki i zobaczyliśmy w dzień Bobra, który wyszedł właśnie z bagienka i zaczął podgryzać drzewko. Zwrócił na Państwa uwagę, czy nie? Nie, zupełnie nas zlekceważył. Nikt nie zobaczy jeżdżąc samochodem tego piękna. Trzeba to przejść pieszo albo przejechać rowerem. Cały czas jestem oczarowana. Bobra zobaczyć w dzień to ewenement. Za chwilę wyjdziemy przed budynek dyrekcji parku, gdzie przyjeżdża wielu turystów i przy samej głównej, tak naprawdę najczęściej odwiedzanej ścieżce turystycznej, przy samej kładce jest posadowione żeremie. Za chwilę pan zobaczy, jak potężne, jak obfite. I one tu są i jeszcze długo będą. Dobra, to czyli to, kluczyki, gdzie ja mogę być kluczyki. Opowiada Wojciech Misiukiewicz, przyrodnik z Wigierskiego Parku Narodowego. Mamy jakąś ścieżkę edukacyjną, tak? Mamy tutaj ścieżkę edukacyjną od w sumie ściany budynku dyrekcji. Znajduje się ona 15 metrów. Wchodzimy bezpośrednio na miejsce zalewowe. I cóż, po lewej stronie mamy obfite, potężne żyremie. Ja jestem człowiekiem niewielkiej konstrukcji, bo mierzę tylko 2 metry, a to żeremie ma pewnie 3 metry wysokości. W związku z tym można spodziewać się, że ta rodzina jest bardzo liczna. Bobrów zwykle w takiej rodzinie statystycznie jest 3,7. No, zaokrąglając 4, tak, osobniki. Natomiast zdarza się, że w takiej rodzinie potrafi mieszkać 10 bobrów i więcej. Jest to wielopokoleniowy układ zwierząt, bo mamy mamusię, tatusia, rodzeństwo sprzed 2-3 lat, sprzed roku, no i w tej chwili już mamy 2-miesięczne już bobrzęta, które dokazują wewnątrz żremia. Zadaniem starszego rodzeństwa jest współwychowywanie tych młodszych braci i sióstr. Oczywiście też pomagają przy utrzymywaniu takiego stanowiska rodzinnego, czyli budują żremia, budują tamy. No i strzegą. Oczywiście ojciec. Ojciec jest tą głową rodziny, jeśli chodzi o ochronę stanowiska, a głową rodziny, jeśli chodzi o samą rodzinę, jest mama. Mama na kilka tygodni przed narodzinami młodego pokolenia wygania wszystkich członków rodziny. Przegania. Wszyscy gdzieś tam koczują wokoło tego centralnego miejsca, a tata to nawet zakłada takie sobie stanowisko sezonowe. I dopiero tam po około 6 tygodniach mama zaprasza bobrzęta z poprzednich lat i ojca do zapoznania się z tą młodą dziatwą. Boberek malutki wpada do wody, to natychmiast wszyscy ruszają z pomocą, czyszczą te zwierzaczki małe. Także jest to takie... Te stosunki społeczne są takie jak u nas, jak u ludzi, prawda? Te wartości są podobne. Ale myśmy prowadzili badania kiedyś. Boberki były wyposażone w nadajniki telemetryczne. I pan Bóbr z jednego stanowiska, posiadający rodzinę, piękną bobrzycę, bobrzątka z kilku pokoleń, chyba poczuł się znudzony tym życiem rodzinnym, poszedł do sąsiada, a sąsiednia rodzina też była zabrączkowana, także śledziliśmy tę całą historię. Doszło awantury pomiędzy gospodarzami, panami. Ten zaatakowany poniósł śmierć. Pan Bóbr zabrał panią bobrzycę. No i stworzył taki związek, który przez las ludzi nie zawsze jest akceptowany. W jednym żeremiu 2 mamy i 1 tata. I panie się zaakceptowały. I panie musiały się najwyraźniej zaakceptować. Pewnie jedna pani zajmowała się sprzątaniem, inna gotowaniem osiki na przykład. Ile lat dożywają takie bobry, bo mówimy o wielu pokoleniach? Do 20 lat, przy czym do 3 lat mieszkają buberki z rodzicami, potem dostają lanie od taty, bo kawalerka oczywiście chciałaby być na utrzymaniu. No i trwa taka rotacja bez przerwy, tak? Te maluszki za chwilę będą 3-latkami i też zostaną wyproszone i tak dalej, i tak dalej. Piękne są drzewa w tym jeziorze. Trzeba zdjęcie zrobić, nie? Co zrobisz? Czekaj, wejdę do góry, bo to będzie lepiej widać. Nie? Pięknie się odbijają. Woda też bardzo fajna, czyściutka. Widzę, że państwo rowerami podróżują. Właściwie wszędzie, gdzie jeździmy, to jeździmy z rowerami, tak. Mamy taką taktykę, że rowery pozwalają nam zwiedzić większy obszar. Bierzemy rowery z sobą, ładujemy się na rowery i wtedy zamiast zwiedzić 10 km w okolicy, zwiedzamy 50 na przykład na rowerach. Jesteśmy pierwszy raz w tych okolicach i jest bardzo pięknie. A co najbardziej urzeka? Jeziora i ścieżki rowerowe. No mnie pagórki, pofałdowanie terenu, to jest coś pięknego tutaj. Planowaliśmy jak zwykle w góry, przyjechaliśmy tutaj pierwszy raz, no i czujemy się trochę jak w górach. Teren jest uroczy, jeżeli tak można powiedzieć. No, a jutro mamy w planach objechać jezioro Wigry dookoła, także... W lasach się człowiek nie zgubi, bo są wszędzie szlaki oznaczone. Każdy zakręt jest zaznaczony, gdzie jechać, nie? Także bardzo nam się podoba. Ale nie wiem, czy zachęcać. Może nie zachęcać, bo góry już są nie dla nas, bo jest tam za dużo ludzi, także... Nie warto tu przyjeżdżać. Komary strasznie gryzą. Takie duże rządy. Tak, no i takie są pagórki. To rower, tylko dla wprawionych 60-latków. To prawda. Udało nam się zrobić parę zdjęć, łabędzi z bliska całej rodziny, czapli białej. Będziemy tu jeszcze kolejny tydzień i będziemy dalej polowali, jak coś nam się uda zrobić. To... Na bobra. Póki nie zjedzone. Nie wiem, czy pan, czy państwo znacie takie przysłowie płacze jak bóbr. Jeśli staniemy przy żremiu bóbrowym, to słychać takie... To są pogaduszki młodzieży, ale jak spotykają się partnerzy, którzy dadzą początek dla przyszłej komórki małżeńskiej bobrowej, to wówczas właśnie też wydają takie podobne dźwięki, obejmują się łapkami, zaczynają popiskiwać, przeganiają się. Jest to taka radosna forma przywitania spotkania. Natomiast jeśli chodzi o sam akt miłosny, to ma on miejsce zimą. Żeby się rozgrzać. Bywa, że sam akt miłosny odbywa się pod lodem. W wodzie w każdym razie. I na sposób ludzki objęci partnerzy zbliżają się do siebie i tak dochodzi do poczęcia kolejnego pokolenia zwierząt. Jako ciekawostkę powiem, że prowadząc zajęcia z nauczycielami, z młodzieżą, już nie mówiąc o dzieciach, to zadaję często pytania, a ile to waży bóbr? A ile to waży sarna? A ile to waży jeleń? A ile to waży niedźwiadek? I zwykle jest tak, że ludzie mówią, no sarna to waży tak około 100 kg, a bóbr to będzie ważył tak gdzieś około 70. A i tak dalej. I cóż się okazuje? Otóż bóbr jest cięższy od sarny. Bóbr waży powyżej 30 kg często, a sarna 20 kilka kilogramów. Także ta różnica jest znacząca. Ten mostek to nie jest drewniany. Co to jest jakieś kompozyty, jakaś żywica? Jakby taki drewniany most tutaj postawić, to jest groźba, że te boberki by podgryzły? Szacowałem szkodę bobrową nietypową, a mianowicie nad jednym z naszych jezior jest posadowione gospodarstwo agroturystyczne. Na brzegach jeziora jest wybudowany pomost dla turystów, dla wędkarzy. I zimą, a u nas na Suwalszczyźnie zimy charakteryzują się tym, że pokrywa lodowa na jeziorach jest na tyle gruba, że samochody i ciągniki jeżdżą. W związku z tym po lodzie dotarł bóbr do tegoż pomostu i obciął wszystkie słupy, na których posadowiony był ten pomost. No i konsternacja była wielka w tym momencie, kiedy zszedł lód i zapadł się pomost i cała jego konstrukcja. No wówczas reagujemy, również wtedy wypłacane jest odszkodowanie za taką stratę spowodowaną przez bobry. Mówimy o szkodach, to znaczy, że bobra można nazwać szkodnikiem? Bobra można nazwać najpożyteczniejszym wśród wszystkich szkodników. Spójrzmy, tu w tym miejscu, gdzie się znajdujemy, po prawej stronie lat temu 4, biegu rów melioracyjny, tutaj było sucho. Bobry postawiły tamy 40 metrów stąd, następna tama znajduje się około 80 metrów stąd i tu na wiosnę rechot płazów. W ślad za płazami ptaki. Środowisko twórcza rola jest absolutnie niezaprzeczalna. Gdy spojrzymy na środek tego rozlewiska, no tak, tu drzewa wyschły, tu bobry wycięły drzewa, natomiast gdy spojrzymy na tą strefę przejściową, to widzimy, że bardzo ładnie rozwija nam się roślinność, tak, brzegowa. Pojawiają się nowe gatunki, które dotychczas tu nie występowały. W związku z tym z jednej strony szali mamy zyski, z drugiej strony mamy straty. Ja jestem tą osobą, która staje po środku. Z jednej strony chciałbym chronić ten gatunek i widzę potrzebę ochrony. Z drugiej strony wydaje mi się, że te utyskiwania rolników, właścicieli gruntów prywatnych, rybackich, leśnych są uzasadnione. Tutaj mamy zdjęcie traktujące o ochronie nasypu kolejowego albo zabezpieczanie drzew, zabezpieczanie sadów, zabezpieczanie obszarów zielonych przed szkodami. Coraz więcej widzę drzew okręconych siatką stalową. Tak, mechaniczne sposoby zabezpieczania drzew są najbardziej jakby skuteczne, ale najdroższe. Kiedyś był reportaż telewizyjny pokazywany, gdzie przy jakimś forcie zabytkowym bobry zadomowiły się i pracownicy tego fortu puszczali na głos piosenkę Dody, ale tym chętniej bobry pozostawały w obszarze. Żaden hałas, żadne dźwięki, żadne pieski, tylko i wyłącznie mechaniczne zabezpieczanie obszaru. Co to za bieg jest? Ultra. Przyjaciół. Przyjaciół parku. Jest zielono, jest kolorowo, jest sportowo. I piękne widoki. I piękne widoki, tak. Dzisiaj biegną wokół sucharów. Suchary to są te bardzo charakterystyczne dla tego terenu. Tak. Jeziora, takie tak, bezopływowe tak, w lesie. Tak, tutaj bardzo blisko jest kilka tych oczek, także między tymi oczkami właśnie biegną biegacze, także będą mogli je też podziwiać. Myślę, że część się zatrzyma, zrobi zdjęcie, bo naprawdę warto. A na pewno warto wrócić już potem na spokojnie. A ta trasa ile ma kilometrów? 11 z kawałkiem. Ale no, też są osoby, które pokonują prawie, że tak powiem, szybkim chodem, więc my czekamy na wszystkich. przyjaciele są przyjaciółmi niezależnie od prędkości. Tu bardzo dużo się dzieje w ogóle. Tak widzę mnóstwo rowerzystów, ludzie spędzają czas aktywnie. Tak, bardzo dużo. O właśnie, z dziećmi, z pieskami jeżdżą. Tak, są ścieżki fajnie oznaczone, więc rzeczywiście można dużo rzeczy ciekawych zrobić. Poza tym park sam w sobie też organizuje różne spotkania poświęcone różnym tematom. Warsztaty dla dzieci, także rzeczywiście jak ktoś chce, to naprawdę odnajdzie się. Dawaj chłopaku, dawaj! Karol, dawaj! Trasa jest zachwycająca i bardzo urokliwa. Według nas nietknięta ręką człowieka wygląda. Biegnie się częściowo przez ostępy, gdzie jedyny szlak to jest wyznaczony chyba przez zwierzęta. No cudownie. Cisza, spokój. Dlatego biegamy tutaj w Igierskim Parku. Polecam. W zasadzie każdego dnia staramy się gdzieś tutaj poprzybywać chociaż trochę. A bobra albo łosia Państwu się udało kiedyś widzieć? Parę razy. Sarny, Daniele, wszystko jest. Trzeba tylko bywać. Staszek! Dawaj! Dawaj, Staszek! Tak naprawdę my mieszkamy tutaj i pracujemy w wyjątkowym obszarze, 15 tysięcy hektarów, puszczańsko-jeziorny charakter, 42 jeziora, 19 sucharów, też zasiedlone one są przez bobry i przez inne gatunki zwierząt. W związku z tym ta wyjątkowość tego obszaru sprawiła, że został powołany tutaj Park Narodowy i bardzo dobrze, bo gdy porównam obłożenie turystyczne czy plany zagospodarowania przestrzennego na Mazurach, to myślę, że zupełnie inaczej wyglądałby ten obszar, gdyby nie został objęty ochroną. Byłby zabudowany? Byłby zabudowany, słyszelibyśmy ryk motorówek i na pewno bobry nie czułyby się tutaj tak komfortowo jak w tej chwili. Był to reportaż Jakuba Tarki zatytułowany Bobry z Nadwigiera. Thank you.